będzie dżentelmenem. Nie wierzę w przyjaźń, bo czułem już, jak bliski wbija w plecy nóż. Odwraca się, będąc tuż, nawija, strzępi język, marnuje tusz. Któż sprzyja głębi zranionych dusz? Cóż, mija ten syf i wraca co róż. Obraca w gruz, wywołując melancholię, jak smutny blues. Pisze jak Molière, to daje luz. Klucz do moich wspomnień, miękki jak plusz. Jestem i nieuchronnie poznaję przestrzeń, gdzie zaufanie to bajer. To ma przestrzec, jak nie chcesz, by jakiś frajer stał się przyczyną nieszczęść. Przyjaciel zostaje, reszta odchodzi w bezkres. Czym jest krew przelana, choćby w słowach? W twych oczach jestem, paprochem zobacz. Wiem trochę o was, więc proszę popatrz obiektywnie, pamiętasz kto tak rozkręcił dziś nie? Istniejący klimat wciąż nie zatrzyma nic nie. Starzy kumple rzucają błoto, Michael nie zniknie. To złoto ziemi gliwickiej, gram swą audycję. Wytrwałem do końca, a ty prysłeś w fikcję. Yo, yo, się pozmieniało. Nas dwóch to całość. Rekaz na zawsze. Koligacja GK. Michael i Keca i nikt inny. Czekasz na nasze potknięcia. Odszczekasz wszystkie przeciw nam posunięcia. Na ten czas nasza klęska to tylko miraż. Bo to co nam sprzyja to prawdziwa przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń. To epilog tej historii. Było miło tak w teorii, lecz w praktyce inny tori. Inne myśli i charakter, a przyjaźnie takie jak te są złudzeniem, a nie faktem. Akt ten, pora zakończyć tym antraktem. Przekonałem się raptem, kto skłamany, kto oszukał. Z boku ustawiany tutaj mocno odczuwana luka. Gdy pseudo przyjaciel zaczął atakować nas jak sztuka. To nie sztuka, by w te kłamstwa uwierzyła cała grupa. Choć wyprałeś nimi brudy, nie dasz rady ich wypłukać. To nie więzi trwałość krucha, tylko ich niedobór. No bo ktoś miał być największy, wokół siebie kręcić ogół. To ma wyjaśnienia zwięci, czemu miałem stanąć w rogu. Dziś w tym monologu, szczerze jak w internetowym blogu. Ta historia ma dwie strony, wiedz, że poznałem ją sobą. Przyjaźń miała być jak ogień, dziś ją porównam do lodu. Nie pomylę się, gdy powiem, kto podzielił nasz obóz. Wszystko sprzedane jak produkt, widzę sens w tym barłogu. Że schlebianie przysparza przyjaciół, a prawda wrogów. Veritas opium parit, obtectium amicos. Się pozmieniało. Nas dwóch to całość. Przekaz na zawsze. Koligacja GK. Michael i Keca i nikt inny. Czekasz na nasze potknięcia. Odszczekasz wszystkie przeciw nam posunięcia. Na ten czas nasza klęska to tylko miraż. Bo to co nam sprzyja to prawdziwa przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń.